السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. بإذن الله الكريم tutaendelea leo insha Allah na darasa yetu ya masala ya adabu wal akhlaq tahta hadhihi ar-risala al-azima min akhlaqi al-anbiya'i alayhimus salam li fadilati Sheikh Abdul Aziz ibn Muhammad As-Sadhan hafidhahullah ta'ala. Na katika darasa yetu ya leo tutaendelea katika mfululizo wa kutaja zile adab na akhlaqi walizokuwa nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari katika darsa zilizotangulia tumetaja adabu mbili. Ya kwanza ni khashiyatuhum alayhimus salam lillahi azza wa jal, tukaisoma hiyo walillahi alhamd. Kisha tukaingia adabu ya pili, adabuhum alayhimus salam ma'a Allah azza wa jal. Na leo tunaingia kwenye sehemu ya tatu au kipengele cha tatu. Anasema hapa Sheikh hafidhahullah ta'ala, adamu intiqamihim alayhimus salam li anfusihim. Na hii ndio darasa yetu ya leo. Maana yake adamu intiqamihim alayhimus salam, kuto kulipiza kwao kisasi hao manabii alayhimus salam. Adamu intiqamihim alayhimus salam, kuto kulipiza kwao kisasi, yani manabii alayhimus salam, juu yao ishuke salamu, lianfusihim, kuzilipia kisasi nafsi zao. Lianfusihim, kuzilipia kisasi au kuzilipizia kisasi nafsi zao. Hilo hawalifanyi ambiyaullahi alayhimus salam. Kabla ya kuingia katika haya ambayo ameeleza mwandishi hapa chini ya unwani hii, tutanukuu maneno machache ya baadhi ahli ilm wakielezea maana al-intiqami lin-nafs. Qala ahli ilm, al-intiqamu lin-nafs ma'na huwa al-intisaru lin-nafs mimman akhta'a fi haqqiha أو ظلمها. والانتقام يذكر غالبا في معرض الذم، يذكر غالبا في معرض الذم لكونه مقرونا بالقسوة والغلظة وموت الضمير، وعامة الناس لا يعرفون منه إلا هذا المعنى. وميلز باذي ya wanawachuoni muradi wa al-intiqamu lin-nafs, kulipiza kisasi kwa ajili ya nafsi. Maana yake ni kuitetea nafsi. Al-intiqamu lin-nafs maana huwa al-intisaru lin-nafs, maana yake ni kuitetea nafsi. Mimman akhta'a fi haqqiha, kutokamana na yule ambaye amekosea katika haki ya nafsi hiyo. Au dhalamaha, au kuitetea nafsi kutokamana na yule ambaye ameidhulumu hiyo nafsi. Ikawa wewe wajitetea na kulipiza kwa sababu umekosewa au umedhulumiwa. Na neno hili al-intiqam wanasema ahlul ilm yudhkaru ghaliban fi ma'ridi al-dhammi, hutajwa hili neno kwa mara nyingi katika munasaba wa kusemwa vibaya, likaunihi makuruna bilqaswa, kwa sababu jambo la kulipiza kisasi ni jambo ambalo limeambatana na ugumu wa nafsi, ni jambo ambalo hufanywa na watu wenye roho mbaya, roho ngumu. Kwa hivyo ni jambo linaambatana na ugumu wa moyo, walghilza, na ukali wa mauti dhamir, na wenye kulifanya hili ni wale ambao zimekufa hisia zao za moyo. Kisha wanasema wa amatun nas la yaarifuna minhu illa hadha almaana, na wengi katika watu hawafahamu katika hiyo alintiqamu linnafsi illa maana hii. Kwa ufupi kwamba ni kwamba alintiqamu linnafsi ni kujitetea na kulipiza kisasi pale ambapo umekosewa au kudhulumiwa. Sasa kwa upande fulani, suala la kulipiza kisasi juu ya dhulma iliyofanyika kwako au makosa uliyofanyiwa, utaona ni kama jambo ambalo mtu ana haki ya kufanya hivyo kwa upande fulani, na labda ndio uadilifu kufanya hivyo kuliko kumwacha yule aliyekukosea hivi hivi tu bila mukabili, bila kupata malipo yoyote. Ikawa amekukosea, amekukomesha, amekudhuru, halafu ikawa wewe unamtazama tu, hujafanya chochote, unaona hili laonekana kama vile ni udhaifu, bali kulipa kisasi yaonekana ndiyo sawa. Lakini anbiya Allah alayhimu salam katika tabia zao njema tunasoma leo ni adamu intiqamihim alayhimu salam li anfusihim, ni kuto kulipiza kwao kisasi, kuzilipizia kisasi nafsi zao. Yakulu Sheikh, tunaingia sasa katika kitabu chetu, wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhimu salam, na miongoni mwa tabia za manabii alayhimu salam, annahum la yantaqimuna li anfusihim, ni kwamba hakika wao hawalipizi kisasi kwa ajili ya nafsi zao. Annahum la yantaqimun li anfusihim, ni kwamba hakika wao hawalipizi kisasi kwa ajili ya nafsi zao. Wala yantasiruna laha, na wala hawazitetei nafsi hizo. Wala yantasiruna laha, na wala hawafanyi utetezi, waweza kusema hivyo, na wala hawafanyi utetezi kwa ajili ya nafsi zao. Laha, wala yantasiruna laha, na wala hawafanyi utetezi kwa ajili ya nafsi hizo. Bal kana hammuhum wa maqsaduhum mardata rabbihim azza wa jalla, bali ilikuwa hamu yao, na unaweza kusema juhudi yao, hammuhum, bali ilikuwa juhudi yao na hamu yao, wa maqsaduhum, na makusudio yao, mardata rabbihim azza wa jalla, ni kumridhisha mola wao mlezi azza wa jalla. Bal kana hammuhum, bali ilikuwa juhudi yao, alhamu wal juhd, wa maqsaduhum, na makusudio yao, mardata rabbihim azza wa jalla, ni kumridhisha mola wao azza wa jalla. Fala yantaqimun, basi hawalipizi kisasi, fala yantaqimun, na hawalipizi kisasi, illa, isipokuwa, idha ntuhikat hurumatullahi ta'ala, isipokuwa pindi yanapohujumiwa maharamisho ya Allah ta'ala. Illa, isipokuwa, idha ntuhikat hurumatullahi ta'ala, pindi yanapohujumiwa maharamisho ya Allah ta'ala, yani watu wanapoyaingia mambo aliyoyakataza Allah na kuyawekea mipaka. Sasa ikifikia hatua watu wanavamia mipaka ya Allah bila kujali, basi hapo manabii wa Allah wanakuwa hawana simile, hawana subira na uvumilivu katika mambo hayo ya kuhujumu mipaka ya Allah. Amma li anfusihim, ama kwa ajili ya nafsi zao, yani kujitetea wao kwa yale waliofanyiwa wao, fala, hapana, hawafanyi hivyo. Amma li anfusihim, ama kulipiza kisasi kwa ajili ya nafsi zao, fala, hilo hawalifanyi. Hao ndio manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaendelea shaka anasema, Yaqubu alayhi salam, Nabiullah Yaqub, baba yake Nabiullah Yusuf, ambaye ni mzee wake mtume wa Allah Yusuf. Mzee Yaqub alayhi salam, lamma alima abnauhu biftidahi amrihim. Huu ni mfano Yaqubu alayhi salam, Nabiullah, pindi walipojua watoto wake, biftidahi amrihim, kufichuka jambo lao, jambo walilomfanyia ndugu yao Nabiullah Yusuf alayhi salam, walimfanyia dhulma, walimuomba kwa uzuri tu kwamba mzee Yaqubu awape Yusuf watoke naye katika matembezi yao, wakafurahie na kucheza huko, lakini kumbe walikuwa na lengo baya. Kwa kweli walimchukua Yusuf kwa dhamira ya kutaka kumwangamiza kwa sababu ya wivu. Waliona kwamba Yusuf alayhi salam anapendwa sana na mzee wake Yaqub kuliko ndugu zake wengine, ukawapata wivu, hasa Yusuf na ndugu yake yule ambao ni watoto wa mama mmoja. Baadhi ya tafsiri zinamuita Binyamin. Sasa walimchukua Nabiullah Yusuf, lakini hawakwenda naye kwenye kucheza kama walivyosema, walikuwa na njama za kumuua. Kisa kinafahamika katika surati Yusuf, jambo lilolifanya pamoja na yote yaliyojiri, walikuja kumtumbukiza katika kisima kirefu, kishimo refu, kumtumbukiza Nabiullah Yusuf alayhi salam ili apoteze maisha. Kisa kinaendelea, Yusuf hakufa, alikuja kuokolewa mpaka kenda kuuzwa. Sasa hii njama hii ilikuja kujulikana. Sasa lamma alima abnauhu, pindi walipojua watoto wa Yaqub wale ndugu zake Yusuf waliomtia kisimani, biftidahi amrihim, kwa kufichuka jambo lao kwamba sasa siri imefichuka, waalimu bikhataihim, na wakalijua kosa lao walilolifanya, waalimu anna Yusufa, na wakajua kwamba hakika Yusuf maujudun, yupo, kumbe hakufa, wa hayyun yurzaqu fi dhalika alwaqt, na wakajua kwamba Yusuf yupo na yuhai, anaruzukiwa katika wakati ule, kwamba kumbe hajafa bwana, sisi tulijua tumemtia kisimani, kazi imekwisha. Wakabaini kuwa yupo Yusuf. Raja'u munkasirin, shaka anasema walirejea, kwa maana kwenda kwa baba yao. Raja'u munkasirina ila abihim, walirejea hali ya kuwa wamenyong'onyea, kama wasemavyo Waswahili. Raja'u munkasirina ila abihim, na hapa ni pale walipotoka katika safari yao ya kwenda Masri kwa ajili ya kutafuta chakula kwenye wakati wa ukame. Raja'u munkasirin, walirejea hali ya kuwa wamenyong'onyea, ila abihim, kwenda kwa baba yao. Washajua kumbe Yusufu yupo, haa, itakuwaje? yale mambo tuliyofanya baba akija kuyajua kwa hivyo wakakosa amani kabisa wakawa wanyonge kwa hivyo walirudi hali ya kuwa ni wanyonge kwa baba yao washajua kosa lao قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين وكسيما إي بابا يتو استغفر لنا ذنوبنا ها توبم سماها سيسي ومذنبيتو قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وكسيما ولندق زكي يوسف بعد يكويوك وسلام E baba yetu tuombe msamaha sisi wa madhambi yetu inna kunna khati'in haika sisi tulikuwa ni wenye kukosea tumekosea baba yetu tuombe msamaha Sheikh anasema wa ma'a anna Yaquba alayhi salam na pamoja na kwamba Yaquba alayhi salam dhaqa al-amrayn alionja machungu mawili au wengine usema alionja vichungu viwili wa ma anna Yaquba na pamoja hakika Yaqub baba yao yani alayhi salam dhaqa al-amrayn alivionja vichungu viwili ay alikumana na machungu kutoka katika pande mbili من جهة يوسف ومن جهة إخوته ما شنقو هاي نكو أباندي ويوسف نواندي أباندي وكوانز ألي بتحوزني يكتويكا متتواكي كيبينز يوسف عليه السلام يامو أمالي لمحوزنيشا توكا ميبوتي يوسف أكوام زي عقوب هنا راها كتوى akiomba dua na kulia kumlilia mwanae Yusuf alayhi salam aliishi katika uchungu huu lakini uchungu mwingine ni kuja kujua kwamba kumbe mwanangu Yusuf amefanyiwa ubaya na hawa watoto wangu ndugu zake hawa kwa hivyo akawa ana uchungu mwingine wa kitendo cha kiharamia cha kinyama kilichofanywa na watoto wake wengine wakimfanyia ndugu yao إذن ذاق يعقوب الأمرين علي علي أونجا ما تشونغو ماويل وباندي هو علي باتابيغو نو باندي هو كباتابيغو هذا هو المعنى ومع أن يعقوب عليه السلام ذاق الأمرين علي أونجا بويل كاتيكا ما تشونغو أنا سيما من بعد يوسف عليه السلام وشنقوا كوانزا هو كوانزا يكويمو كوانبالي يوسف عليه السلام عنه من بعد يوسف عنه يكويمو كوانبالي يوسف كوانبالنا مباياكي كوانبالنا يي ومن مكر إخوانه به نا كينجيني نكتوكانا مكري ya ndugu zake kumfanyia Yusuf wa min makri ikhwanihi bihi ay bi Yusuf na jingine ni vitimbi vya ndugu zake Yusuf bihi kwa Yusuf kadhalika wa min kadhibihim alayhi na kutukana na uongo wao wale watoto wa Yaqub na kutukana na uongo wao alayhi ay ala Yaqub juu ya Nabiullahi Yaqub walimzulia walimsemia urongo kwa maana walimdanganya kwamba Yusuf kaliwa na mbwa mwitu na wakaja na nguo zake wakaja na kanzu yake wakiwa wameichanachana na kupakaza damu ya uongo kwamba tulikuwa huko akatokea mbwa mwitu akamla Yusuf wa min kadhibihim alayhi na kutokana na uongo wao juu ya baba yao Yaqub Sheikh anasema hapa ma'a hadha kullihi pamoja na yote haya kipindi kigumu hiki alichokipitia Nabiullahi Yaqub kwa kadhia ya watoto wake fikiria lao linakutokea wewe ametenganishwa na mwanaye Yusuf, ikawa hayupo na yeye. Amegundua kwamba Yusuf alifanywa vitimbi vikubwa na ndugu zake, walikuwa wamepanga njama za kumuua, lakini kumbe wakati wote yeye anajua mwanaye amekufa kwa kuliwa na mbwa mwitu, kumbe ni urongo. Sasa katika hali kama hii, wawaona watoto wale wale wanakuja wanakiri mbele yako kwamba tusamehe, tuombee msamaha kwa Allah kwa madhambi yetu, sisi tumekosea. Jambo likoje? Si jambo rahisi. Lakini angalia Nabiullah Yaqub, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwa alghafurur rahim, akasema sawfa astaghfiru lakum rabbi. Hapo baadaye, ndivyo wasemavyo mufassirin, hapo baadaye nitamuomba msamaha kwa ajili yenu Mola wangu. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, akasema hapo baadaye nitamuomba msamaha kwa ajili yenu Mola wangu. Innahu huwa alghafurur rahim, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma. Akawaahidi kwamba atawaombea msamaha. Pataelezwa hapo maneno ya mufasirini kwa nini alitumia saufa. Saufa ni adatu tamfis, saufa na sin, sinu tamfis, kadhalika saufa zina maana ya istiqbal. Na wanasema saufa aktharu istiqbalan aktharu tanfisan min as-sin, inafidisha umbali zaidi katika wakati ujao kuliko sin. Kwa nini alitumia saufa astaghfir? Ataeleza kidogo shekhe. Asema thumma huna mas'alatun, kisha hapa pana mas'ala, liko jambo hapa la kiilmu. Limadha qal, kwa nini amesema saufa astaghfiru, hapo baadaye nitawaombeeni msamaha. Walam yakul, na wala hakusema saastaghfiru, yani hakutumia sin ya kufidisha istiqbal, wakati ujao, lakini akatumia saufa ambapo inafidisha wakati ule mrefu zaidi. Kwa nini alisema hivyo saufa astaghfiru walam yakul saastaghfiru, bali walam yad'u lahum mubasharatan, na wala hakuwaombea wao hiyo dua ya msamaha pale pale, mubasharatan pale pale wakati ule ule. Walam yad'u lahum, na wala hakuwaombea wao huo msamaha mubasharatan wakati ule ule. Limadha, kwa nini? Shekhe anasema ajaba ba'dhu al-mufassirin, wametoa jawabu baadhi ya wafasiri. Ajaba ba'dhu al-mufassirin, wametoa jawabu baadhi ya wafasiri. Biannahu akhara du'aahu lahum ila sahar, kwamba hakika yeye aliichelewesha dua yake ya kuwaombea wao mpaka katika wakati wa mwisho wa usiku, mwisho wa usiku. Biannahu akhara du'aahu, kwamba hakika yeye aliichelewesha dua yake na yale maombi yake ya kuwaombea msamaha watoto wale. Duaahu lahum, alichelewesha dua yake kwa wao. Ila sahar, mpaka wakati wa mwisho wa usiku, usiku wa manane. Liannahu arja lilijaba, kwa sababu jambo hilo linatarajiwa zaidi. Kwa maana liannahu, lianna dua ndio sawasawa, liannahu ni kwa sababu hiyo dua katika huo wakati wa usiku, usiku wa mwisho. Arja lilijaba, inatarajiwa zaidi kupokelewa, kujibiwa. Liannahu ay lianna dua fi sahar, kwa sababu hiyo dua wakati wa mwisho wa usiku arja lilijaba utarajiwa zaidi kuitikiwa. Walihadha, na kwa sababu hiyo athna Allahu ta'ala ala almustaghfirina bil ashar, na kwa sababu hiyo amewasifia Allah ta'ala au amesifia Allah aliyakuwa ametukuka juu ya wale wenye kuomba msamaha wakati wa usiku wa manane. Wakala azza wa jal, akasema Allah azza wa jal, walmustaghfirina bil ashar, na wale wenye kumtaka mula wao maghfira, wenye kumuomba mula wao msamaha katika wakati wa mwisho wa usiku. Sehemu bora kabisa ya kufanya ibada na maombi fi wakti as-sahar. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu hawa maeneo mengi waumini, hii ndiyo shani yao. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, zinanyanyuka mbavu zao zikiacha vitanda, zikiacha matandiko, wakimwelekea Allah kwa as-salah at-tahajjud, wakimuomba mola wao hali ya kuwa wakiwa na khaufu na wakiwa na tamaa. Kwa hivyo hii ni katika hikma kwamba aliona acheleweshe maombi yale mpaka wakati wa usiku, kisha atawaombea msamaha kwa sababu ya uzito wa kosa lao. Tayib, faida hiyo. Idhan ashahid Nabiullahi Yaqub alayhi salam hakulipiza kisasi kwa wanawe kwa kosa ambalo wamelifanya, bali walipokiri kosa yeye pia akawa tayari kuwaombea msamaha kwa Allah wasamehewe. Kisha anaendelea shaka anasema, wa Yusufu alayhi salam, na Mtume Yusuf mwenyewe alayhi salam, kadhalika vile vile, lam yantaqim min ikhwanihi ma'a shana'ati ma fa'aluhu bihi, hakulipiza kisasi min ikhwanihi, kuwalipizia ndugu zake. Wa Yusufu alayhi salam, na Yusufu alayhi salam kadhalika vile vile, lam yantaqim min ikhwanihi, hakulipiza kisasi kwa ndugu zake, maa shana'ati ma fa'aluhu bihi, pamoja na ubaya wa ile ambalo walilifanya kwake. Maa shana'ati ma fa'aluhu bihi, pamoja na ubaya wa ile ambao walilifanya kwake la kutaka kumuua bila rahma. Wa maa qudratihi ala al-intiqami minhum, na pamoja na uwezo wake juu ya kuwalipizia kisasi wao. Wa maa qudratihi ala al-intiqami minhum, pamoja na uwezo wake juu ya kuwalipizia kisasi wao. Alikuwa anaweza kuwalipizia kisasi, maana tayari walimkuta katika nchi ya Masr Yusuf alayhi salam amekubwa na mkubwa, ni waziru daula al-amin ala khazaini daula, bali alichaguliwa ndiyo mtunza amana wa khazina za daula, ndiyo mkono wa kulia wa mfalme, bwana mkubwa. Sasa tayari ana cheo, ana wadhifa, angeweza kuwalipizia kisasi ndugu zake yale waliomfanyia. Tena ndugu zake wamekwenda kule Masri wakiwa wanyonge, wanyonge kabisa, wametokea kwao huko majangwani wakiwa wana shida na njaa, lakini hakufanya hivyo Nabiullahi Yusuf. Wa maa qudratihi ala al-intiqami minhum innama qala lamma alimu amrah, kwa hakika alisema pindi walipojua wale ndugu zake jambo lake, walipombaini kwamba kumbe ni Yusufu huyu. Innama qala, وحقيقة سي vinginevyo alisema yani Yusuf alayhi salam kama itakavyokuja lamma alimu amra pindi walipolijua jambo lake kwamba sasa Yusuf ameshakuwa bwana mkubwa na sisi tulimfanyia haya na haya. Yusuf alizungumza maneno mazuri tu yatakuja hapo kwenye hiyo aya katika surati Yusuf aya 90. طيب قالوا وإنك لأنت يوسف وكسيما حكيك ويوين ديو يوسف إلو نسوالي لم شنغاو. قالوا وإنك لأنت يوسف وكسيما هفي جي حكيك ويوين يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي akasema mimi ni Yusuf na huyu ndugu yangu. Qala ana Yusuf wa hadha akhi akasema mimi ndiyo Yusuf na huyu hapa Binyamin ndugu yangu. Qad manna Allahu alaina kwa hakika amefanya ihsani Allah juu yetu. Ay qad ahsana Allahu alaina qad manna Allahu alaina kwa hakika amefanya ihsani Allah juu yetu. Innahu man yattaqi wa yasbir hakika jambo lilivyo yule mwenye kumcha Allah na kusubiri hiyo ni sharti. Kuna jawabu mahdhuf kwa maana atapata ujira huyo atalipwa kheri. Innahu man yattaqi wa yasbir kwa hakika jambo lilivyo yule mwenye kumcha Allah na akasubiri. Fa inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin kwani ka Allah subhanahu wa ta'ala haupotezi ujira kwa wenye kufanya wema. Fa inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin kwani ka Allah subhanahu wa ta'ala haupotezi ujira kwa wenye kufanya wema. Hebu tizama majibu haya anayotoa mtu aliyefanyiwa ubaya aliyekurubiwa kuuawa. Qalu wa innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Majawabu mazuri hayo anayatoa Nabiullah Yusuf kuambia ndugu zake. Fakala ikhwatuhu shekhe anaendelea anasema wakasema ndugu zake wale ndugu zake Yusuf sasa ambao walimfanyia mabaya. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Ha wanajuta sasa. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wakasema tunaapa kwa Allah kwa hakika amekutanguliza wewe Allah juu yetu amekufanya bora amekufadhilisha. Laqad atharaka Allahu alaina kwa hakika hasa amekufanya bora Allah juu yetu. Wa in kunna la khati'in na kwa hakika tulikuwa sisi ni wenye kukosea. Allah amekufadhilisha sasa umekuwa bwana mkubwa ndugu zako kasema hivyo. Shekhe anasema hal intaqam je alilipa kisasi kwa maana Yusuf au wabakh au aliwakaripia hal fa'al na je alifanya lolote. Maswali hayo hal intaqam je alilipiza kisasi au wabakh au alikaripia akawapa maneno makali. Hal fa'al na je alifanya chochote. Hasha wa kalla hasha wa kalla katu hapana. Hasha wa kalla katu hapana. Unasema hasha wa kalla ni kalimatani yuradu bihima tanzih ni maneno yanakusudia kutakasa kwamba hakulifanya hilo. Liannahum al-anbiya kwa sababu wao ni manabii ويوسف عليه السلام من الأنبياء لأنهم الأنبياء بسبب واو نما نبي أهل الخلق الرفيع واتو نتبيا زجوب رواك أهل الخلق الرفيع واتو ونتبيا زجوب كنيوبورا بل قال بل لسيما لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أكوانبيا لا تثريب عليكم اليوم hakuna lawama juu yenu leo la lauma hakuna lawama juu yenu msiwe na wasiwasi msibabaike tulifanya hivi itakuwaje la tathriba alaykum alyawm hakuna lawama juu yenu ndugu zangu leo yaghfiru Allahu lakum na anawaombea msamaha juu awasamehe Allah nyinyi Allah wasamehe nyinyi wa huwa arhamur rahimin Naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma zaidi katika mwenye huruma subhanahu wa ta'ala Sheikh anaendelea anasema bal balagha min adhimi adabihi alayhi salatu wassalam bali alifikia tumzungumza Yusuf hapa bal balagha bali alifikia Yusuf alayhi salam min adhimi adabihi kutokana na ukubwa wa adabu yake alayhi salatu wassalam ishuke juu yake Yusuf swala na salamu annahu lamma ijtamaa shamluhu ma'a abihi wa ikhwatihi asema hakika yeye pale ambapo ilipokusanyika furaha yake shamluhu ay farhatuhu wa quwwatuhu ni ile furaha yake na nguvu yake kwa kuwa sasa amekuwa pamoja na wenzie annahu haika Yusuf lamma jitamaa shamluhu pindi ilipokusanyika furaha yake ma abihi wa ikhwatihi pamoja na baba yake Yaqub na ndugu zake wale qal akasema waqad ahsana bi id akhrajani min as-sijn anawasimulia na kwa hakika Allah amenifanyia ihsani mimi pindi aliponitoa mimi gerezani waqad ahsana bi id akhrajani min as-sijn na kwa hakika Allah amenifanyia ihsani mimi pindi aliponitoa gerezani hebu tizama anawasimulia ndugu zake mambo yaliyomkuta Masri mpaka kufikia daraja la kuwa ni aminu daula kwamba alikwenda jela pia na Allah akamfanyia ihsani kwa fadhila yake akamtoa jela akamtoa gerezani pamoja na kwamba anajua kwamba kuna mambo mengine alifanyiwa makubwa zaidi kuliko kutiwa gerezani ndugu zake walimtia kisimani lakini hilo hakulisema asema jingine waqad ahsana bi id akhrajani min as-sijn anawasimulia na kwa hakika Allah hakuna baadhi ya tafsiri wanasema alikuwa akisimulia mazuri ya yule mfalme wa Masr lakini wengi katika mufasiri wanaona ni Allah amemfanyia hivyo ukisoma baadhi ya tafsiri wanasema siyaku hii ni mtiririko wa zile sifa nzuri za yule mfalme aliyompa himaya na hifadhi Yusuf wengine wasema yarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa al-asah na kwa hakika Allah alinifanyia wema mimi pindi aliponitoa gerezani walam yakul na wala hakusema minal jubbi aliponitoa katika kisima kwa sababu nani waliomtia kwenye kisima ndugu zake na wako mbele yake sasa hakulisema hilo walam yakul shaka nasema na hakusema wa minal jubbi na akanifanyia ihsani kwa kulitoa kwenye kisima hakusema hilo walam yakul na hakusema wa minal jubbi na kunitoa kwenye kisima kwa nini akufanya hivyo hatta la yajraha mashaira ikhwani mpaka kwa maana ili asizijeruhi hisia za ndugu zake, hatta la yajraha mashaira ikhwanihi, ili asizijeruhi hisia za ndugu zake ikaonekana sasa anawataariza sasa, anawasuta kama tunavyofanya sisi. Maana kama ni kuwataariza hapo ilikuwa ndio nafasi, mkapambana nyinyi, mathalan mkapambana kutaka kuniua, waona bwana, kwanza mkamdanganya mzee wangu kwa kumwambia nimeliwa na mbwa mwitu, kumbe urongo tu, nyinyi si watu wazuri, bila huruma jamani, mkanichukua nyinyi mkanitia kisimani ili nife, lakini Allah kwa wema wake kwangu akanitoa huko. Aka wasakama pale, hilo halikupatikana. Sasa hawa ndio manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi twajifunza kwao tabia hizi. Hebu tafakari wewe, unafikwa na majanga kama haya, na haya ni makubwa sana, hatuwezi kuyahimili. Tuzungumzie haya ambayo yanatukuta tu, ambayo yanalingana na uwezo wetu na imani zetu pengine, lakini pia ni wepesi walikuwa kulipiza kisasi. Mtu aliyekukosea asije akajichanganya siku moja akaja kwenye anga zako. Na wakati mwingine tuwasema maneno haya, tuwayazungumza, yule wesubiri asije akaingia kwenye 18 zangu, asije akafanya kadha. Na haya tuwayafanya, wako baadhi ya watu walitwezwa pengine, hawakupatilizwa, hazikuonekana nafasi zao wakati fulani. Pengine ulikuwa una shida na ukawa unaishi na watu wana uwezo wa kukusaidia, na wewe ukawaeleza shida zako, wala hawakujali. Labda ulikuwa ni mwanafunzi, wahitajia karo ya skuli, una ada au huna baadhi ya vifaa wakusaidie, au umemaliza kusoma huna kazi, ukawa unaomba hifadhi ili utafute kibarua. Watu hawakujali, kila mtu kufungia milango. Sasa Allah amekufungulia, ukamaliza masomo yako, ukajaliwa kibarua, ukapata uwezo, ukawa bwana mkubwa. Sasa ikawa una mambo yako, biashara yako, una ofisi zako kubwa kubwa, au ukapata wadhifa mkubwa, ukawa waziri, ukawa mbunge, ukawa kadha wa kadha katika vyeo. Alafu wale waliokudharau, wanasema vijana wa kileo, wale waliokutosa wakati unahitajia, ndio wamuona ajitokeza sasa, aje ofisini kwako mathalani, na wewe ni bwana mkubwa, wanikumbuka mimi, mimi ndio fulani, wewe umekulia mtaani kwetu, ulikuwa jirani yetu, ajisemesha pale. Hivi utaweza kumvumilia sisi tulivyo? Utakuwa ndio uwanja sasa huo wa kumkomesha, kulipiza kisasi kwa yote aliyokufanyia. Leo mmejua, na pengine usimwambie ukafanya vitendo, ule msaada anaoutaka usimsaidie, na hata kama una uwezo wa kumsaidia, bali ukamwekea ugumu sasa, kwamba wewe toka, nenda ofisi fulani pale, watakusaidia, nenda pale. Alafu akitoka wapiga simu, kuna mtu anakuja hapo, ana kitu fulani, achaneni nayo, pumbavu, mpuuzeni. Sasa manabii hawakuwa hivyo. Kwa hivyo, wala hakuwaambia wa min aljubbi, kwa maana na Allah amenifanyia wema mimi kwa kunitoa kwenye kisima kirefu, hatta la yajraha mashaira ikhwanihi, ili asizijeruhi hisia za ndugu zake. Thumma qala, kisha akasema, min ba'di an nazagha ash-shaytanu baini wa baina ikhwati, yani bado anawatafutia udhuru, tena ni baada ya kuchochea shaitani, min baadi an nazagha shaitanu, tena ni baada ya kuchochea shaitani, baini wa baina ikhwati, baina yangu mimi na baina ya ndugu zangu. Shaitani hakufanikiwa kuchochea upande wa Yusuf. Yusuf hakuwakosea ndugu zake, aliwafanyia kila uadilifu na alikuwa akiwaheshimu. Wale ndugu zake ndio walioshawishiwa na shaitani wakamfanyia mabaya, lakini hebu tizama wanavyochunga hisia zao. Na yeye pia anajitaja ili wasijisikie vibaya, akisema min baadi annazagha shaitanu baini wa baina ikhwati, baada ya kuchochea shaitani baina yangu na baina ya ndugu zangu. Kwa maana ule uadui uliodhihiri ni shaitani alichochea baina yetu. Shekhe anasema ma anna shaitana lam yanzagh min jihatihi, pamoja na kwamba shaitani hakuchochea upande wa Yusuf kabisa, hakuna baya aliyofanyia. Ma anna shaitana, pamoja na kwamba hakika shaitani lam yanzagh min jihatihi, hakuchochea katika upande wake, yani Yusuf, walakinahu, lakini huyo shaitani, nazagha min jihati ikhwatihi, kutokea upande wa wale ndugu zake. Shaka anasema, lakini angalia alivyozungumza, azungumza kama vile shaitani amewashawishi wote katika hilo. Shaka anasema walakin kullu dhalik, lakini yote hayo, mimbabi adami jarhi mashairi ikhwatihi, lakini yote hayo ni katika mlango wa kuto kujeruhi hisia za ndugu zake. Falam yantaqim alayhi salatu wassalam linafsihi, na hakulipiza kisasi juu yake ishuke swala na salamu, linafsihi, kwa ajili ya nafsi yake. Falam yantaqim alayhi salatu wassalam, na hakulipa kisasi juu yake ishuke swala na salamu, linafsihi, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nafsi yake. Hapa shekhe ametoa mifano miwili ya mambo ya kuto kulipiza kisasi. Katoa mfano wa Nabiullahi Yaqub, baba yake Yusuf, na kadhia ya Yusuf na ndugu zake, kisha atakuja kueleza mifano mingine an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuhusiana na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naye hakuwa ni mtu wa visasi. Sasa hili jambo tujifunze mambo mengi hapa kwenye nafsi zetu. Hizi ndio tabia za kuiga, na hawa ni manabii wa Allah, wamefanywa ni viigizo kwetu. Insha Allahu taala, darasa ijayo tukija kumalizia mifano mingine hasa ikimuhusu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sasa tutaichukua tabia hii kutoka kwenye kitabu, tuje tuilete kwenye hali halisi ya maisha yetu, tupige mifano sisi tukoje sisi katika jambo hili la kutokulipiza visasi kwenye mambo ambayo tumefanyiwa sisi. Allahu almusta'an, utaona ajabu kabisa, sisi ni wakali katika yale ambayo tumefanyiwa sisi wenyewe kwenye nafsi zetu. Mtu amekutweza wewe, amekudharau wewe, lakini ni tofauti, hatuna huo ukali pale ambapo inadharauliwa dini au inatwezwa dini. Sasa manabii ni tofauti, manabii walikuwa hawazitetei nafsi zao wala kuzilipizia kisasi, lakini walikuwa ni wakali sana pale ambapo unaichezea dini ya Allah, ukiivamia mipaka ya Allah na ukayaingia mambo ya haram, ukaitweza dini, utawakuta manabii ni watu wakali kabisa katika jambo hilo, hawana mchezo katika hilo wala hawana simile. Naktafi bihadha alqadri, insha Allah tutosheke na kiwango hiki kwa leo, kwa sababu muda umekwisha. والله تعالى أعلى وأعلم.